like a long, lonely stream. I keep running towards a dream, moving on. Keep reaching to be free, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart gotta run. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load. And you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know that. Een optimistisch geluid van Stevie Wonder, alhoewel op dit moment van de dag de zon elders te bewonderen is. A Place in the Sun uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Sweet Asian Summer School. Kunstenaar Peter Kolen en Srebrenica. En nominaties voor bovenste beste bermbeheerder 2020. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Finds you like a bomb, it's been left ticking. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fijne muziek toch weer in de late avond. George Harrison was dat, en All Things Must Pass. En daarvoor de Eurythmics, en I Saved the World Today. Ons eerste onderwerp. Doordat veel mensen deze zomer in eigen land blijven, is het zoeken naar leuke, leerzame en lekkere uitstapjes. Die combinatie vind je in de Sweet Asian Summer School in Vlaardingen. Herman de Bruin. De Sweet Asian Summer School die verzorgt een culinair topduo in Vlaardingen. Nou, het culinaire topduo zal wel iets gaan verzorgen. Ik ga het vragen aan Harry van der Zaag, directeur van Lentis Cursus en Consult. Harry, welkom. Ja, hi. Een Sweet Asian Summer School, dat heeft met Aziatisch eten te maken. Dat klopt. Denk ik, ja. Ja, ja. Ja. Vertel. Nou, wij hadden bedacht vanwege de coronacurriculum... In de wereld is het niet mogelijk om buiten Europa op vakantie te gaan. Mm-hmm. Sterker nog, het merendeel van de Nederlanders blijft in Nederland. En hoe leuk is het dan als je in Nederland, in Vlaardingen, een Sweet Asian Summer School kunt volgen. En die bestaat uit een viertal op zichzelf staande workshops. Ja. Waarin de zoete wereld van desserts wordt gecombineerd met de Aziatische keuken. Oké, ja, dus we gaan eerst Aziatisch eten en dan een zoet dessert erachteraan. Is dat dan Nederlands of kan dat ook van alles zijn? Dat heeft zeker een Aziatisch tintje. We hebben twee ambachtelijke meesterbereiders, zowel op het gebied van Aziatisch koken als op het gebied van ijsmaak en patisserie. Namelijk Tim Kan voor de Aziatische keuken en Hilde de Brabander voor alles wat met ijs, chocola en zoetigheid te maken heeft. En dat is een hele mooie combinatie. En die twee die zijn in staat om er een hele mooie vier hele mooie workshops te gaan geven in deze maand juli. Ja, en mensen die dan in de buurt zitten en denken, nou, ik had naar Azië willen gaan, die komen toch een Aziatisch vleugje thuis krijgen. Of in ieder geval bij die workshop. Ja, precies. Ja. Vliegen naar Azië is nog steeds niet mogelijk. En wij proberen op deze manier met een knipoog natuurlijk toch het Aziatische gevoel wat dichterbij te brengen. Ja. En ik moet zeggen, ik heb vorige week met mijn team mochten wij proefkonijn zijn. Mm-hmm. Dus hebben wij al een tipje van de sluier of wat mogen voorproeven, zeg maar. Zelf mogen bereiden en volgens ook kunnen proeven. En dat was zeer de moeite waard, kan ik zeggen. Ja, dus wat dat betreft kunnen mensen zich makkelijk inschrijven. Kom ik straks wel even terug hoe dat dan gaat. Maar je bent van het Lentis Cursus en Consult. Nou denk ik Lentis College, dat hoort er allemaal bij. Daar wordt les gegeven, maar dit gaat op een iets andere manier. Praktische lessen. Klopt, ja. Lentis heeft natuurlijk meerdere scholen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo. Mm-hmm. Maar we hebben ook een onderdeel. Het heet Lentis Cursus en Consult, die zich met name bezighoudt met beroepsopleidingen, cursussen en trainingen voor volwassenen, zou je kunnen zeggen. Alles wat iedereen die al werkzaam is. Het is tegenwoordig heel erg belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Ja. Dus een leven lang leren, een leven lang ontwikkelen is nodig om bij te blijven. En daarvoor is Lentis Cursus en Consult. En wij geven eigenlijk in drie sectoren allerlei cursussen en trainingen. We weten in de glastuinbouw, in de groen- en hoveniersbranche en in de voedingsmiddelenindustrie. Iedereen kan zich inschrijven. Je hoeft geen leerling van het college te zijn, toch? Nee, dit is open inschrijving voor iedereen. Iedereen die, en dat geldt dus ook voor ons complete cursus- en trainingsaanbod. Dat is allemaal terug te vinden op onze website. Mm-hmm. En daar kunnen mensen zich ook aanmelden. En vier workshops zijn, moet je ze alle vier volgen? Of zijn ze onafhankelijk van elkaar? Nee, ze staan op zichzelf. Mensen kunnen ze natuurlijk alle vier volgen. Maar het is ook prima te doen om eentje uit te kiezen. En dat is allemaal terug te vinden op onze website. Ja. www.lentis.nl/cursus-en-consult. Kijk, nou, dan weten ze alles. En daar kan je ook inschrijven. Ja. Dan kun je inschrijven voor zowel Summer School als voor ons gewone reguliere aanbod. En het kan zijn een specifieke opleiding binnen de drie sectoren waar we actief zijn. Maar het kan ook een BHV-cursus zijn of een cursus leidinggeven. Want ook bedrijven geven jullie cursussen. Ja. En gemeenten zelfs. Dus wat dat betreft is het een heel breed spectrum. Klopt. Oké, dan is het allemaal duidelijk. Als mensen daar van de zomer aan meedoen, vier keer. De data staan ook op de website, hè? En als je je in wil schrijven, dan volgt zich dat allemaal vanzelf. Dus in de zomer kun je dus leren koken en prachtige toetjes maken als je meedoet met de Lentis Sweet Adrian Summer School. Zo moet ik het zeggen, van het Lentis College. Dankjewel, Harry van der Zaag, directeur van Lentis Cursus en Consult over de zomerschool die dit jaar gehouden wordt. En wat het allemaal heerlijk lekker wordt, dat hopen we tenminste wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. So many years have come and gone since then. Still I can't forget the past. But you and me, we'll surely meet again. And maybe find the truth at last. Uit oneerbiedig gezegd de nadagen van Supertramp. 1997 was het jaar voor And the Light. En daarvoor Vanessa Paradis, een onoubliera. Zometeen schilderijen over Srebrenica. Maar eerst Home Again. home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fool. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. Michael Kiwanuka en Home Again. Op 11 juli was het 25 jaar geleden dat Srebrenica viel. In de week daarna vond de grootste genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog plaats. Kunstenaar Peter Kolen maakte er al 15 jaar schilderijen over. Er komt een eerbetoon voor de slachtoffer van Srebrenica in Stedelijk Museum Schiedam. En dat eerbetoon wordt gegeven door de kunstenaar Peter Kolen. Is aan de telefoon. Peter, welkom. Goeiedag. Het is nogal wat met Srebrenica 25 jaar geleden en je dacht, daar moeten we wat mee. Ja, ik ben er al heel lang mee bezig. Ik maak al 15 jaar schilderijen over Srebrenica. Mm-hmm. Daar ben ik ooit in het geval mee begonnen. En eigenlijk was er steeds weer aanleiding om een andere schilderij, een volgend schilderij te maken. En daardoor is het zo'n hele grote serie geworden. Mm. Wat heb je met dat Srebrenica en die narigheid die daar gebeurd is? Nou, dat heeft me van begin af aan ontzettend geraakt. Mm-hmm. Ja, als Nederland waren wij natuurlijk betrokken omdat de soldaten ter plaatse Nederlandse soldaten waren, Dutchbat. Ja. En het was veel in het nieuws. Je had de persconferenties met Voorhoeven en de filmpjes met Karmans. Ja. Er is een NIOD rapport gekomen, een kabinet is erop gevallen, mm-hmm. Een parlementaire enquête en ja... Het zat steeds maar in mijn hoofd, maar ik kon er nog eigenlijk niets in mijn werk mee doen. En eigenlijk is dat pas 10 jaar na de val voor het Israël gebeurd. En ik ben toen heel veel erover gaan lezen en Je gaat naar films en ik ben naar de dag van het tribunaal in Den Haag geweest. Mm-hmm. En naar de herdenkingen in Den Haag. En ja. Eigenlijk op een gegeven moment zit je er zo diep in dat er ook geen weg terug meer is. Ja, en dan ga je het uiten als kunstenaar door daar schilderijen over te maken. Maar je zegt, ja. Ik maak steeds weer nieuwe schilderijen. Maar zit er dan steeds een nieuwe dimensie in die schilderijen? Nou, dat komt uit het nieuws. Mm-hmm. Ooit werd de bibliotheek van Clinton vrijgegeven. En dan gaan journalisten daarin spitten. En die vinden dan dat er al lang voordat Srebrenica viel... was afgesproken door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... dat er nooit luchtsteun zou komen. Ja, ja. Weet je, en dan komt er een hele... ja, allemaal berichten van in de krant of je... leest iets op een website dat er zo'n hoog aantal mensen in Bosnië en Herzegovina leidt aan PTSS. En dat is een echt gigantisch hoog aantal. Ja. 1,75 miljoen op een bevolking van, de, ja, wat zal het zijn, 3,5 of zo. Ja, ja, ja. En dat is dan ook weer aanleiding voor een schilderij. Of onlangs de uitspraak van de Hoge Raad. Mm-hmm. In de zaak van de moeders van Srebrenica tegen de staat. Ja. Dus je volgt het eigenlijk. Ja, je volgt het eigenlijk nog steeds. En elke keer kom je weer andere dingen tegen. Je zegt, nou, dat moet ik omzetten in kunst. Ja, dat wordt dan een schilderij. Ja. Maar je hebt die schilderijen gemaakt. En er hangen er nu een aantal, of een paar in ieder geval, in het Stedelijk Museum in Schiedam. Ja, er hangen er twee in Schiedam. En ook een schilderij uit een andere serie. Ik heb nog meer onderwerpen. En die twee in Schiedam die hangen op het tentoonstelling Realisme nu. Met allemaal, zeg maar, realistische schilders. Ja, en dat is niet zo lang meer, maar daarna gaan ze naar Rotterdam, begreep ik. Ja, die tentoonstelling die blijft nog tot oktober, maar er is een wissel. Die twee schilderijen overigens hebben niet gezegd, die gaan weg in Schiedam en dan komt een ander werk voor terug. En in de Lauwerskerk... 18 juli opent de tentoonstelling met 10 schilderijen over Srebrenica. En die blijft daar de hele zomervakantie in Rotterdam 6 weken lang staan. Ik ben wel blij dat het in de kerk mag hangen, want eigenlijk weet ik geen betere plek in Rotterdam voor zoiets. De Lauwerskerk, dat is toch, ja, als je aan herdenken denkt, dan denk je aan het bombardement. En dat is altijd ja, daar. Precies, dat bedoel je, ja. En de geschiedenis van de kerk met oorlog. En, ja, het begint al bij de deur. In de kerk dan heb je dat relief van een Italiaanse kunstenaar en dat verbeeld aan de onderkant oorlog en het bovenste deel gaat over vrede. Ja. Dus het past daar heel mooi. Ja, dat is precies de plek waar het thuis wordt, een herdenkingsplek ook. Ja. Ja. Ja. Duidelijk, ja, mooi om dat te zien. En die blijft nog even staan daar, die tentoonstelling, zei je al, dus mensen kunnen daar de hele zomer van genieten als ze willen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Geef nog even de website waar het allemaal op te zien is. Ik denk je Museum Schiedam en waarschijnlijk ook in de Lauwerskerk. Of heb je al een eigen website waar het op staat? Ik heb ook peterkolen.com. Kijk. Daar staat het ook op, maar je kunt ook op de website van de Lauwerskerk kijken. En de website van het museum in Schiedam. Ja. Blijf je doorgaan met de schilderijen? Ik ben aan een volgende schilderij bezig. Dan wens ik je daar veel succes mee en ik dank je voor het gesprek. Peter Kolen, kunstenaar. Bedankt voor de aandacht. Ja, graag gedaan. Met een eerbetoon aan de slachtoffers van Srebrenica in het Stedelijk Museum in Schiedam en in de Lauwerskerk in Rotterdam. In de zee van gesprekken zag ik jou daar staan. Jij die met niemand stond te praten. Je was alleen en keek de wereld lachend aan. Je stond daar alleen, maar niet verlaten. Je was jezelf zonder iets te zeggen. Je was jezelf zonder een vergroot verhaal. Je was jezelf. Zomaar op een feest, genietend van de mensen, zonder teken of taal. Verloren in je glimlach zag ik jou daar staan, te midden van het lawaai van alle anderen. Je kende niemand, maar dat kwam er niet op aan, en het hoefde ook voor jou niet te veranderen. Je was jezelf, zonder iets te vragen. Je was jezelf, zonder

Je bent de wind onder mijn vleugels, Gladys Knight and the Pips. Het zou een tekst van Ramses Shaffy kunnen zijn, die we ook hadden, met Feestje. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. De Vlinderstichting heeft gevraagd om nominaties voor de prijs De Bovenste Beste Bermbeheerder 2020. Die oproep heeft succes gehad. Herman de Bruin. Bijna 100 nominaties voor de bovenste beste bermbeheerder. Wie dat gaat worden, dat ga ik vragen aan Kars Veling. Hij is namens de Vlinderstichting in de uitzending. Meneer Veling, welkom. Dank u, hi. Vlinderstichting en bermen, dat hoort een beetje bij elkaar. En jullie dachten, we gaan daar een wedstrijd van maken. Ja, daar gingen we een wedstrijd van maken. We kregen erg veel klachten van mensen die zeiden, er stonden zo mooie bloemen in de berm, die zijn nu allemaal gemaaid. Op Twitter, op onze mailbox en telefoontjes. Toen dachten we van, ja, is jammer, maar het gebeurt ook op een heleboel plekken goed. En laten we nou eens kijken waar het op een goede manier gebeurt. En die als voorbeeld gaan gebruiken van naar de andere beheerders. Van kijk, het kan wel. Bij die en die beheerder, bovenste beste bermbeheerder, gaat het wel goed. Dus leer daarvan. Ja. Dus even terug, er zijn nog veel gemeenten, want dat zijn meestal gemeenten, hè, de bermen, ervoor zorgen dat die bloemen verdwijnen. Ja, kijk, bermen moeten altijd gemaaid worden. Alleen het is vooral een beetje het tijdstip waarop. He, als het volop in bloei staat, moet je het gewoon lekker laten bloeien en later gaan maaien. En ook, ja, het is veel beter om delen te maaien en ook een deel te laten staan, zodat vlinders, de bijen, maar ook de mensen daar nog van kunnen genieten. Ja, dat zie ik ook vaak. Dan wordt er een heel klein randje langs de weg of langs het fietspad gemaaid en de rest blijft staan. Juist, ja. En daar zijn jullie heel erg voor. Daar zijn we heel erg voor. Die veiligheid is natuurlijk van belang, hè, voor wegen. Je kunt niet allemaal laten ruig worden. Maar laat zoveel mogelijk, als het nog bloeit, laat het staan en maai dat in een latere maaibeurt weg. Ja, dat is de oproep aan de gemeente, maar jullie hebben gezegd, nou, het voorbeeld hebben we bij de hand, want er zijn heel veel bermen die het wel goed doen, waar het wel goed gaat, dus we maken er een wedstrijd van. Hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben aan iedereen gevraagd van, nou, zie je een mooie berm, kijk, wie is daar de beheerder van en ga die beheerder nomineren. En dat komt bij ons op de site, konden ze allerlei dingetjes invullen, foto erbij, als het een beetje mee zat. En dan, die nominaties, en er zijn dus 100 nominaties binnengekomen van zo'n... Ja, ruim 50 verschillende beheerders. Dus er zijn ook beheerders waar er 2 of 3 of 4 van zijn binnengekomen. En die liggen nu bij de jury. Hè, want je zei van, we gaan nu even horen wie het wordt. Maar zover is het nog niet. De jury is nu aan het zweten en aan het werken. En over anderhalve week hopen we de winnaar bekend te kunnen maken. En ook dan wordt er een mooie prijs uitgereikt aan zowel de beheerder als ook aan degene die beheerder heeft genomineerd. En er wordt speciaal voor die mensen een heel mooie houtsculptuur gemaakt door Otto Koedijk. Dat is echt een kunstenaar. En die maakt een speciale houtsculptuur voor de beste bermbeheerder en voor degene die heeft genomineerd. En komt dat kunstwerk dan in die berm te staan? Dat hangt een beetje vanaf wat de beheerder daarmee wil. Stel dat het een gemeente wordt, dan zou ik het er prachtig vinden als die gewoon in het gemeentehuis komt te staan in de ontvangsthal. Dat iedereen ziet van, hé, wij hebben de bovenste beste bermbeheerder in onze gemeente. Ja. Maar dat ligt een beetje aan de beheerder die hem ontvangt. Die mag bepalen wat hij met het mooie beeld doet. Dat is ook logisch, ja. Maar het gaat er ook om dat andere gemeenten dat zien en weten en dat ze denken, hé, dat kunnen wij misschien ook wel. Juist, ja, dat is met name de bedoeling. En daar gaat ook, zodra die prijs wordt uitgereikt, gaan we ook daar weer flink mee de boer op, letterlijk. Om te kijken van, hey, zie, het kan. Deze beheerder heeft gewoon hele mooie bloemrijke bermen. Het wordt geen rotzooitje, hè, want dat wordt dan gezegd, ja, dat moet gemaaid worden, anders wordt het een rotzooitje. Het kan best, als je het maar op een goede manier en doordacht doet, dan kunnen de vlinders, de bijen en de mensen gewoon genieten van heerlijke bloemrijke bermen. En wat de Vlinderstichting betreft, vooral de vlinders. Ja, daar doen we het voor. Ja, ja. Gaat dat een beetje goed met die vlinder? Want je hoort altijd van die horrorverhalen dat het heel slecht gaat. Ja, nou, het gaat zeker niet goed, helaas. Dus gelukkig zijn er ook wel positieve uitzonderingen. De bontzandtoogje, dat was 20 jaar geleden nog nauwelijks aanwezig. Die zit nu bijna overal bij iedereen in de tuin. Dus er zijn gelukkig ook wel soorten die het goed doen. Maar over het geheel genomen gaat het gewoon nog erg achteruit. En we hopen dat door die bloemrijke bermen, dat we daar in ieder geval iets aan kunnen doen. Ja, want dat zou in ieder geval helpen. En het zou ook makkelijk zijn, want dan hoef je de bermen ook niet regelmatig te doen. Dat scheelt ook weer geld. Minder maaien. Ja, minder uiteindelijk moeten ze wel gemaaid worden, maar minder en veel doordachtig. Ja. Ja. Even terug naar die wedstrijd. Ik denk dat op de website wel over een poosje staat welke berm er gewonnen heeft. Als mensen daar willen gaan kijken, dan kunnen ze dat terecht, denk ik. Zeker. Ja hoor, daar gaan we in de pers aandacht aan geven. En stel dat het bij jullie in de regio is, dan komt het vast ook bij jullie weer een keer in de uitzending. Nou. Want er zijn best genomineerden uit jullie regio, dus wie weet. We gaan afwachten wie het gaat worden. Het gaat erom dat die vlinders het goed blijven doen en dat die gemeenten het beter gaan doen. Juist. Daar gaat het om. Meneer Kars Veling, namens de Vlinderstichting, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. En we horen graag wie er gewonnen heeft. Komt in orde. Dankjewel. Hi, I thought I'd drop by. So nice to see you. It's been too long since I was holding you. I've been holding on to a prayer, 'cause my dreams never seem to come true. Oh, I'm never letting go, never letting go, never letting go. It's not that easy. No, I'm never letting go, never letting go, never letting go. I'm crazy about you, but I can't live without you. I left the kitchen light on these past three nights. It don't blow out, just keep shining bright. And now your eyes, they dance away from mine. Is there someone else again this time? Walk away with style, but I'll fight to keep you. Throw my arms around you. This is crazy, I know, but I just have to show. Dit is De Late Avond. Slain by your zirconium smile, I was slain by your olivine eyes. Slain, I was lying in piles, hoping shovels would cast me. Furnaces burn everlasting, black tattoos of you onto me. Furnaces burn everlasting, black tattoos. Burn, brand my memory, black a tattoo of you. Brackish bright water from your eyes. A homing pigeon fly to hover by your window, white and shy, homing pigeon fly to hover by. Gather what they found. Ghosts now can we can struggle what we they can struggle found. With white spider stars coming down and night blown black from the ground. With white spider stars coming down and night blown black from the ground. Achtereenvolgens waren dat Stephen Bishop en Never Letting Go en Laura Veers met Magnetized. En dat was De Late Avond van donderdag 16 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Neil Young heeft het laatste woord. Een fijne nacht. Came to me with open arms, cuts clean through. All I got for you is a razor love, cuts clean through. You really made my day with the little things you say. I'm looking through the window at a silhouette, trying to find something I can't find yet. Imagination is my best friend. Gotta look out for the greedy hand. Living like a rolling stone. On the road, there's no place like home. Silhouettes on the window. Thank you.